kötü kollarını. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bağışlarsın kulum dersin. Sen Tanrısın affedersin. Bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin. Sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen. Gidip de gidenleri, sevilip sevmeyenleri, sen affetsen ben affetmem. Ağlatıp da gülenleri, terk edip de gidenleri, sevilip sevmeyenleri, onları, bu dünyayı yakan. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem.